4. โภชนวรรค 10. ทันตะโปนสิกขาบทว่าด้วยการรับประเคนอาหารนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูฏคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งผู้ถือว่าทุกอย่างเป็นของบังสกุลพักอยู่ในป่าช้าท่านไม่ปรารถนารับภัตตาหารที่พวกชาวบ้านถวายเที่ยวถือเอาเครื่องเส้นตามป่าช้าโคนไม้หรือธรณีประตูมาฉันพวกชาวบ้านพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุนี้จึงถือเอาเครื่องเส้นของพวกเราไปฉันเองเล่าภิกษุนี้อ้วนล่ำเห็นทีจะฉันเนื้อมนุษย์กระมังพวกภิกษุได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอฉันอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบทรงอนุญาตน้ำและไม้ชำระฟันสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงไม่ยอมหยิบน้ำและไม้ชำระฟันใช้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอเอาน้ำและไม้ชำระฟันมาใช้เองได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าที่ยังไม่มีผู้ถวายท่านกล่าวถึงของที่ยังไม่ได้รับประเคนลักษณะการรับประเคนที่ชื่อว่ามีผู้ถวายคือ 1. เขาถวายด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยโยนให้ 2. เขาอยู่ในหัตถบาท 3. ภิกษุรับประเคนด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกายนี้ชื่อว่ามีผู้ถวายที่ชื่อว่าอาหารได้แก่ของที่ฉันได้ยกเว้นน้ำและไม้ชำระฟันนี้ชื่อว่าอาหารคำว่านอกจากน้ำและไม้ชำระฟันคือยกเว้นน้ำและไม้ชำระฟันภิกษุถือเอาด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุฉันต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืนบทภาชณี ติกะปาจิตตีอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนภิกษุสำคัญว่ายังไม่รับประเคนฉันอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันต้องอาบัติปาจิตตีอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนภิกษุไม่แน่ใจฉันอาหารที่ไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันต้องอาบัติปาจิตตีอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนภิกษุสำคัญว่ารับประเคนฉันอาหารที่ไม่มีผู้ถวายนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฎอาหารที่รับประเคนภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้รับประเคนต้องอาบัติทุกกฎอาหารที่รับประเคนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอาหารที่รับประเคนภิกษุสำคัญว่ารับประเคนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุใช้น้ำและไม้ชำระฟัน 2. ภิกษุหยิบยามหาวิกัตสีฉันเองเมื่อมีเหตุผลที่สมควรในเมื่อไม่มีกัปปิยการกถวาย 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัติทันตะโปนะสิกขาบทที่10จบโภชนะวรรคที่4จบรวมสิกขาบทที่มีในโภชนะวรรคโภชนะวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. อวสัทธปินทะสิกขาบทว่าด้วยการฉันภัตตาหารในที่พักแรม 2. คณะโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันคณะโภชนะ 3. ปรัมประโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันปรัมประโภชนะ 4. กาณมาตุสิกขาบทว่าด้วยมารดาของนางกานา 5. ปฐมปวารณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่1 6. ทุติยปวารณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่2 7. วิกาลโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล 8. สันนิธิการกะสิกขาบทว่าด้วยการสะสมโภชนะ 9. ปณีตโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันประณีต 10. ทันตะโปนะสิกขาบทว่าด้วยการรับประเคนอาหารนอกจากน้ำและไม้ชำระฟันเจลกะวรรคหมวดว่าด้วยนักบวชเปลือย 1. อเจลกะสิกขาบทว่าด้วยนักบวชเปลือยเรื่องพระอานนท์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูฏคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระสงฆ์มีของเคี้ยวเหลือเฟือทีนั้นท่านพระอานนท์ได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงแจกขนมเป็นทานแก่พวกคนกินเดนท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจัดพวกคนกินเดนให้นั่งตามลำดับแจกขนมให้คนละชิ้นแจกขนมให้ปริพาชิกาคนหนึ่งสองชิ้นด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเดียวพวกปริพาชิกาที่อยู่ใกล้ๆได้กล่าวกับปริพาชิกานั้นดังนี้ว่าสมณะรูปนั้นเป็นคู่รักของเธอหรือปริพาชิกานั้นตอบว่าสมณะรูปนั้นไม่ใช่คู่รักของดิฉันท่านแจกให้สองชิ้นด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเดียวแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ก็แจกขนมให้ปริพาชิกานั้นสองชิ้นด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเดียวพวกปริพาชิกาที่อยู่ใกล้ๆได้กล่าวกับปริพาชิกานั้นดังนี้ว่าสมณะรูปนั้นเป็นคู่รักของเธอหรือปริพาชิกานั้นตอบว่าสมณะรูปนั้นไม่ใช่คู่รักของดิฉันท่านแจกให้สองชิ้นด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเดียว แม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ก็แจกขนมให้ปริพาชิกานั้นสองชิ้นด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเดียวพวกปริพาชิกาที่อยู่ใกล้ๆได้กล่าวกับปริพาชิกานั้นดังนี้ว่าสมณะรูปนั้นเป็นคู่รักของเธอหรือปริพาชิกานั้นตอบว่าสมณะรูปนั้นไม่ใช่คู่รักของดิฉันท่านแจกให้สองชิ้นด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเดียวพวกปริพาชิกาเหล่านั้นโต้เถียงกันว่าเป็นคู่รักไม่ใช่คู่รักอาชีวกอีกคนหนึ่งได้เข้าไปที่ที่เลี้ยงอาหารภิกษุรูปหนึ่งคลุกข้าวกับเนยใสจำนวนมากได้แจกข้าวก้อนใหญ่แก่อาชีวกนั้นครั้นแล้วอาชีวกนั้นได้ถือก้อนข้าวนั้นไปอาชีวกอีกคนหนึ่งได้กล่าวกับอาชีวกนั้นดังนี้ว่าท่านได้ก้อนข้าวมาจากที่ไหนอาชีวกนั้นตอบว่าข้าพเจ้าได้มาจากที่เลี้ยงอาหารของข้าบดีโล้นสมณะโคดมพวกอุบาสกได้ยินอาชีวกเหล่านั้นสนทนากันลำดับนั้นอุบาสกเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรอุบาสกเหล่านั้นผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกเดรัจฉีเหล่านี้ต้องการติเตียนพระพุทธต้องการติเตียนพระธรรมต้องการติเตียนพระสงฆ์ขอประทานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดอย่าให้สิ่งของแก่พวกเดรัจฉีด้วยมือตนเองเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้อุบาสกเหล่านั้นเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นอุบาสกเหล่านั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วได้ลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้สมควรให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ละถึง 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดให้ของเคี้ยวหรือของฉันแก่อเจลกะปริภาชกหรือปริภาชิกาด้วยมือตนต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอานนท์จบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอเจลกะได้แก่ชีเปลือยคนใดคนหนึ่งอยู่ในลัทธิปริภาชกที่ชื่อว่าปริภาชกได้แก่นักบวชคนใดคนหนึ่งอยู่ในลัทธิปริภาชกยกเว้นภิกษุและสามเณรที่ชื่อว่าปริภาชิกาได้แก่นักบวชหญิงคนใดคนหนึ่งนับเนื่องในลัทธิปริภาชกยกเว้นภิกษุณีสิกขมานาและสามเณรีที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะ5อย่างน้ำและไม้ชำระฟันนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะ5อย่างคือข้าวสุกขนมสดข้าวตูปลาเนื้อคำว่าให้คือภิกษุให้ด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยโยนให้ต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตี เดรถีภิกษุสำคัญว่าเป็นเดรถีให้ของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนต้องอาบัติปาจิตตีเดรถีภิกษุไม่แน่ใจให้ของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนต้องอาบัติปาจิตตีเดรถีภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่เดรถีให้ของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนต้องอาบัติปาจิตตีติกะทุกกฎภิกษุให้น้ำและไม้ชำระฟันต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่เดรถีภิกษุสำคัญว่าเป็นเดรถีต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่เดรถีภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่เดรถีภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่เดรถีไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุใช้ให้ผู้อื่นให้มิได้ให้เอง 2. ภิกษุวางให้ 3. ภิกษุให้ของไร้ทาภายนอก 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติอเจลกะสิกขาบทที่1จบ 5. อเจลกะวรรค 2. อุยะโยชนะสิกขาบทว่าด้วยการส่งกลับเรื่องพระอุปนันทสากยะบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยะบุตรได้กล่าวชักชวนสัตถิวิหาริกของพระพี่ชายว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วไม่ได้ให้ทายกถวายอะไรแก่เธอนิมนต์กลับด้วยกล่าวว่าท่านจงกลับไปเถิดพูดหรือนั่งกับท่านไม่ทำให้เราสบายเราพูดหรือนั่งคนเดียวสบายกว่าเมื่อใกล้เวลาฉันแล้วภิกษุนั้นไม่สามารถหาบิณฑบาตฉันได้ทันแม้ไปรับภัตตาหารที่เขาแจกในโรงฉันก็ไม่ทันจึงไม่ได้ฉันภัตตาหารครั้นภิกษุนั้นไปถึงอารามจึงเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสากยะบุตรกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วไม่ได้ให้ทายกถวายอะไรแก่เธอแล้วนิมนต์กลับเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุปนันทสากยะบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสากยะบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วไม่ได้ให้ทายกถวายอะไรแก่เธอแล้วนิมนต์กลับจริงหรือท่านพระอุปนันทสากยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วไม่ได้ให้ทายกถวายอะไรแก่เธอแล้วนิมนต์กลับเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วให้ทายกถวายหรือไม่ให้ทายกถวายแก่เธอแล้วนิมนต์กลับด้วยกล่าวว่าท่านจงกลับไปเถิดพูดหรือนั่งกับท่านไม่ทำให้เราสบายเราพูดหรือนั่งคนเดียวสบายกว่ามีเหตุผลเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทสากยะบทจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุหมายถึงภิกษุรูปอื่นคำว่าท่านจงมาเถิดในหมู่บ้านหรือในนิคมคือหมู่บ้านก็ดีนิคมก็ดีเมืองก็ดีชื่อว่าหมู่บ้านและนิคมคำว่าให้ทายกถวายแก่เธอคือให้เขาถวายข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวหรือของฉันคำว่าไม่ให้ทายกถวายคือไม่ให้ทายกถวายอะไรอะไรคำว่านิมนต์กลับความว่าภิกษุปรารถนาจะกระซิบกระซี้ปรารถนาจะหยอกเย้าปรารถนาจะนั่งในที่ลับหรือปรารถนาจะประพฤติอนาจารกับมาตุคามกล่าวนิมนต์กลับอย่างนี้ว่าท่านจงกลับไปเถิดพูดหรือนั่งกับท่านไม่ทำให้เราสบายเราพูดหรือนั่งคนเดียวสบายกว่าต้องอาบัติทุกกฎเมื่อเธอไปถึงระยะที่มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงภิกษุรูปที่นิมนต์กลับต้องอาบัติทุกกฎเมื่อเธอไปจนพ้นต้องอาบัติปาจิตตีคำว่ามีเหตุผลเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นความว่าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเพื่อส่งกลับบทภาชณีติกะปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันนิมนต์กลับต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจนิมนต์กลับต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันนิมนต์กลับต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเป็นโกรธนิมนต์กลับต้องอาบัติทุกกฎภิกษุนิมนต์อนุปสัมบันกลับต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทำเป็นโกรธนิมนต์กลับต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุนิมนต์กลับด้วยคิดว่าเราสองรูปฉันด้วยกันภัตตาหารจะไม่พอ2. ภิกษุนิมนต์กลับด้วยคิดว่ารูปนั้นพบของมีค่าแล้วจะเกิดความโลภ 3. ภิกษุนิมนต์กลับด้วยคิดว่ารูปนั้นเห็นมาตุคามแล้วจะเกิดความกำหนัด 4. ภิกษุนิมนต์กลับด้วยสั่งว่าเธอจงนำข้าวต้มข้าวสวยหรือของเคี้ยวของฉันไปถวายภิกษุเป็นไข้ภิกษุผู้ตกค้างอยู่หรือภิกษุผู้เฝ้าวิหาร 4.ภิกษุไม่ประสงค์จะประพฤติอนาจารแต่มีธุระจำเป็นจึงส่งกลับ 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติปุยะโยชนะสิกขาบทที่2จบอเจลกะวรรค 3. สโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคนสองคนเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถเป็นกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรได้ไปเรือนของสหายแล้วได้นั่งในห้องนอนกับภรรยาของสหายทีนั้นสหายนั้นได้เข้าไปหาท่านพระอุปนันทสักยะบุตรถึงอาสนะครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระอุปนันทสักยะบุตรแล้วนั่งณที่สมควรสหายนั้นผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับภรรยาดังนี้ว่าเธอจงถวายภิกษาหารแด่พระคุณเจ้าลำดับนั้นภรรยาของสหายนั้นได้ถวายภิกษาหารแก่ท่านพระอุปนันทสักยะบุตรแล้วครั้งนั้นสหายนั้นได้กล่าวกับท่านพระอุปนันทสักยะบุตรดังนี้ว่านิมนต์พระคุณเจ้ากลับไปเถิดขอรับเพราะได้ถวายภิกษาหารแด่พระคุณเจ้าแล้วภรรยาของสหายนั้นกำหนดรู้ว่าสามีถูกราคะกลุ่มรุมแล้วจ จึงได้กล่าวกับท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านนั่งอยู่เถิดอย่าเพิ่งกลับแม้ครั้งที่สองสหายนั้นละถึงแม้ครั้งที่สามสหายนั้นได้กล่าวกับท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรดังนี้ว่านิมนต์พระคุณเจ้ากลับไปเถิดขอรับเพราะได้ถวายภิกษาหารแด่พระคุณเจ้าแล้วแม้ครั้งที่สามพัญญาของสหายนั้นก็ได้กล่าวกับท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านนั่งอยู่เถิดอย่าเพิ่งกลับครั้งนั้นสหายของท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรได้ออกไปเที่ยวฟ้องภิกษุทั้งหลายว่าพระคุณเจ้าอุปนันทะสักยะบุตรรูปนี้นั่งในห้องนอนกับพัญญาของกระผมกระผมนิมนต์ให้ท่านกลับก็ไม่ปรารถนาจะกลับพวกกระผมมีกิจมากมีงานที่ต้องทำมากบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรจึงเข้านั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนจริงหรือท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทะสักยะบุตรจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้สกุลที่ชื่อว่ามีคนสองคนคือสตรีกับบุรุษอยู่ด้วยกันสตรีและบุรุษยังไม่แยกออกจากกันทั้งสองคนยังไม่ปราศจากราคะคำว่าเข้าไปแทรกแซงคือเข้าไปข้างในคำว่านั่งความว่าในเรือนใหญ่ภิกษุนั่งละหัตถบาทบานประตูต้องอาบัติปาจิตตีในเรือนเล็กภิกษุนั่งล้ำตรงกลางห้องนอนต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีห้องนอนภิกษุสำคัญว่าเป็นห้องนอนเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอาบัติปาจิตตีห้องนอนภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอาบัติปาจิตตีห้องนอนภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ห้องนอนเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฏไม่ใช่ห้องนอนภิกษุสำคัญว่าเป็นห้องนอนต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ห้องนอนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ห้องนอนภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ห้องนอนไม่ต้องอาบัติอานาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุนั่งในเรือนใหญ่ห่างจากบานประตูไม่เกินหัตถบาท 2. ภิกษุนั่งในเรือนเล็กไม่ล้ำตรงกลางห้องนอน 3. ภิกษุมีเพื่อนอยู่ด้วย 4. ภิกษุนั่งในเรือนที่คนทั้งสองออกไปแล้ว 5. ภิกษุนั่งในเรือนที่คนทั้งสองสั่งจากราคะ 6. ภิกษุนั่งในที่ไม่ใช่ห้องนอน 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติ สโภชนะสิกขาบทที่3จบ5อเจละกะวรรค4ระโหปฏิฉันนะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับมีสิ่งกำบังเรื่องพระอุปนันทสากยะบทสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยะบุตรได้ไปเรือนของสหายแล้วได้นั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับภรรยาของสหายครั้งนั้นสหายนั้นได้ตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าอุปนันทสากยะบุตรจึงนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับภรรยาของกระผมเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินสหายของท่านพระอุปนันทสักยะบุตรนั้นตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสักยะบุตรจึงนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุปนันทสักยะบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสักยะบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามจริงหรือท่านพระอุปนันทสักยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทสักยะบทจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันที่ชื่อว่าที่ลับได้แก่ที่ลับตาและที่ลับหูที่ชื่อว่าที่ลับตาหมายถึงสถานที่ซึ่งเมื่อบุคคลขยิบตายักคิ้วหรือพงกศีรษะขึ้นใครๆก็ไม่สามารถแลเห็นได้ที่ชื่อว่าที่ลับหูหมายถึงที่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะได้ยินถ้อยคำที่พูดกันตามปกติได้อาสนะที่ชื่อว่าที่กำบังคืออาสนะที่กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่านั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งภิกษุนั่งใกล้หรือนอนใกล้ต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีทั้งภิกษุและมาตุคามนั่งหรือนอนภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีมาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับต้องอาบัติปาจิตตีมาตุคามภิกษุไม่แน่ใจนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับต้องอาบัติปาจิตตีมาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับต้องอาบัติปาจิตตีติกะทุกกฎภิกษุนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับนางยักษ์นางเปรตบันเดาะ